a drága, nem érthetem. A múltkor akarta, most pedig nem. Védekezik ismét, visszavonul, szemével támad ártatlanul. Vonakodik, nem jön, kit érdekel, tele van a város szerelemmel. Fedezik, bebújik, hadat üzen, elenged, elkap, játszik velem. Egy szekrénye írja a telefonszámom, ígéri fel, ezen a nyáron. Most mennie kell, mit gondolok róla? A fiúja várja egy fél óra múlva, ha neki az a fontos, nem érdekel. Tele van a város szerelem.